Ay Bulutta Bulutta. Ay bulutta bulutta mendilim kaldı dutta. Geleceksen gel gayrı 17 belli şadiye, daha gönlüm unutta. Geleceksen gel gayrı 17 belli şadiye, daha gönlüm unutta. Ay buluta gidiyor, gözüm yarı gülüyor. Geleceksen gel gayrı 17 belli şadiye, gençlik elden gidiyor. Geleceksen gel gayrı 17 belli şadiye, gençlik elden gidiyor. Aya karşı duramam, dama kilit vuramam. Ay buluta girince 17 belli şadiye, bağlasalar duramam. Ay buluta girince 17 belli şadiye, bağlasalar duramam.